بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي عبد الحراز براءدة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله والمراد به القرآن والقرآن في نفسه قال العلماء هو دال على كلام الله القائم بذاته يريدون به القرآن المقروء بألسنتنا وهو دال على المعنى القائم بالذات المقدسة وهو كلام الله إلى آخره كن شيء جاي بيويسو نيجي يمون شيء بنان أسألك اللهم بمرتبة هذه العظمة وإطلاقها في وجود وعدم أن تصلي وتسلم على ترجمان لسان القدم manam turjumane lisan al qidam manam moy lantinoru lamin ga nga xamantene lamin gamum jitu la lamin jitu ga moy te ñuy namon ci al qur'an mune te yenté bi sallallahu alayhi wasallam nek nga xamne mo turjumane al qur'an manam turjumane subhanallah moy lantinor moy interprète bi waxon nañ ci li lay lay tekk joy hein amna kenen kuñ do wax turjumane alquran ibn abbas radiyallahu anhu habrul umma wa turjumane alquran wala ah moy foori xet do para nek lantino ro alquran interprète amna Sir Ahmed Tidiane tam radiyallahu daniko yenenbi sallallahu alayhi wasallam daniko lepp lo xamantene wax nga ko kullu ma qulta fa anta anni mutarjimun lepp lo xamantene wax nga ko c'est parce que man ngay interpréter manam sama manam en réalité du yow yaay wax mais man nga nek ko xamantene manam mala manam man may wax ci sa ginnaw ngay interpréter rek yow lepp lo wax rek man ngay jotale voilà ta mota ki annazi fi dan fa a'zim bi turjuman khayrul khaliqati yemuna ci magayo ki nga xamantene mom moy lante noru ki gën ci mindeef sallallahu alayhi wasallam ta koku moy rabbi allah manam mbir mi non la xam nga dañuy wax ne alquran yeb sunna yenté bi sallallahu alayhi wasallam interpréter alquran la de interpréter alquran rek sunna yenté sallallahu alayhi wasallam manam yenté sallallahu alayhi wasallam mom ci jëmmé bopam alquran buy dox la kon sunna manam interpréter alquran la ni ngi non borom xam xam yi ñi wax yeb du dara lu luy léral alquran wala sunna ndax seen wax warul genn cadre bobu lool tax bokul ci xam xam di wax di waxtane xam xam li ci duggal yo xamni bokku ci yo xamni bokku ci manam lo xamne da fay genn code gamu xam xam voilà man modou buñ andé dem nañ ci def nañ lé yoy bokku ci xam xam yoy ak xam xam bo jot ñu dara wa ibra sam bo mu jaaré fa lé def na li wax na lé mom kéro bo démé ndar après jugé dafa dem dem la paris non yoy bokku ci xam xam ñu fa lolu lañu waxtaan voilà lolu mom bokku ro xam xam jot ñu dara dégg légui souvent ñun sénégalais dañ am problème bobu souvent ñun dañu ñun da nga ci gis ko xamné dañ ko wax borom xam la bu mak wala bok muy wax né wala bok ñukoy ci di ñen xétu xam xam mais en réalité du dara ludul ben griot quoi en gros c'est-à-dire griyo entre guillemets manam du dara lu dul kuy netali ay xew xew ay xew xew te sax parfois wër xew xew yoy sax jarna setal manam lolou koy su day xew xew yu wër na xam xam jotté wun dara par contre bu doon xew xew yu xamné ci jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala ñooñu lolou boba dana jariñe manam yoy xam xam lay tuddu ndax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay jëfum ay waxam ay doxalinam ay et cetera ak sahaba wi radiyallahu anhum ñoom lolou ci jëmmi bopam lolou day nekk lo xamné nit ñi mën nañ ci jëlé argument pour xamné yalla li lañ bëgg li lay bañ wala mais à part lolou usually sip bavardage lolou xex humbal la rek ak meuble tan yalla nañu yalla sax deng kon lolou li ci aji won gisone nañ ko ci walu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni mu nekké manam ci walu alquran ci jëmmé bopam ni mu nekké kaddu borom subhanahu wa ta'ala lo xon nañ ko né alquran biñ koy tuddé alquran moy bi mi daw ci lamm lu mindé fi sino avant kaddu yalla rek la tudd lolou jota bi yesu lolou lañ nekkon mu né qala wa subhanahu wa ta'ala mak sallanga wa ta'ala takalam wa in ahadun min al mushrikeen istajaraka fajiru hatta yasma'a kalam allah muy suratu tauba aya 6 jurum ben la mono wa in ahadun bu fekke dana amna kenn min al mushrikeen ci way bokale istajaraka sakuna sak han sak manam nga ganala ko nga fat ko wala nga fat ko fa ajiru nang ko fat manam nang ko laq manam sakuna laq ci yow laq ko fa ajiru nang ko laq fat ko hatta mbete yasma mu deg kalam allah kaddu yalla ak tay yefir bu ñewé ne dalay sét bo xam dal la dal bëgg fat ko wala nga jappalé ko wala nga ganalé ko wala dalay day ñew fa ajiru jël ko nga fat ko nga laq ko bu demandé exil jël ko mais pas du pour ngeen di nan ataya ak setan film de dede hein ah non wala ngeen di setan ay match du PlayStation du lolo nga nan non mom comme yéfer la duma dugg ak mom non c'est que xam nga yéfer la quoi bon bugguma ko ki quoi donc il faut ma alquran di dama koy wañi wala lima don setan ci ay waxtan diine yoy non duma ko tek bi pa parce que yeufel la ah non objectif bi taxone nga war ko jël fat ko day dal di dak ko moy nak pour mu deg kaddu yalla pour lol la hein okay denga neena wal murad li ni nam bi ci mom manam kaddu yalla gogu moy la alquran neena wal qur'an te al qur'an fi nafsihi mom ci jëmmé bopam bo xolé definition bi qala waxna ala wala ma borom xam xam yi neene huwa mom al qur'an dalun aji tekkela la ala kalamillahi ci kaddu yalla al qa'im bay aji taxaw bi zatihi ci nek mom borom subhanahu wa ta'ala al qur'an lol la moy la moy dalun al qur'an bin huwa dalun ala kalamillahi al qa'im bi zatihi manam lol la moy li nga xamantene day tektele ci kaddu yalla bi nga xamantene mom mo taxaw nek ci bopam xolal tay motax alquran tay par exemple ni mu nekké yow comme tay par exemple ci borom subhanahu wa ta'ala nek melo ci mom nek melo di kaddu bokul ak biñ ko bindé ci lawh mahfuz ni mu nekké kaddu bobu da fay tektale bi nek ci borom subhanahu wa ta'ala bi par contre mindeuf la lol la bi lu yalla bind la parce que dañ ko bind ay xaraf ay lettre mu nek ci kaki bi mais li dul mindeuf moy li tektale limu tektale modul mindeuf limu tekkale modu mindeef mais li nga xamne mom mo nek fi lolou mindeef la legui tay par exemple buñ ko wacce parce que lan motax parce que bi mu nekulé mindeef xam nga manam qadim la qadim la dafa jitu parce que yalla boole melom yi qadim lañ yalla amul melo bo xamantene dañ nan dafa amul won jekki jekki na am amul tous ses attributs sont pré-éternels et existent dans l'antériorité absolue mom yalla melom yep non lañ mel lig alquran kaddu yalla go xamantene ni mu nekk kaddu yalla nek melo borom bi subhanahu wa ta'ala non la nek sax ci nek nekam comme molem yenen melo mi lig nak kaddu gogou li nga xamantene mom liñ bind ci lawhul mahfuz daf koy tek tele liñ bind ci lawhul mahfuz lolu mom lañu wacc ci baytul izzati mu tek tele ko mom lañu inna anzalna fi lailatul qadr mom lañu wacc ci lailatul qadr lolu nonu mom lañu wacce ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wacc sayyidina jibril alayhi salam ñu wax ko mu nek langue arab bi lisanin arabiyyin mubin lolu mom mota batu ja'ala bobu inna ja'alnahu dadu qur'anan arabiyyan batu ja'ala ja'ala fo gisé ja'ala mu am manam ci ginnaw bi mu am ñaari maf'ul manam complément d'objet ñaar limi tektale moy sayyara ay manam khalaqa ak sayyara manam bindna ko hmm bu mu mujjé do nangam manam sayyara lay tek manam mujjuna ko def nangam manam finalité lay tek ja'ala fu mu amé de maf'um hmm khola motam ne ja'alna lan hu lan la def nañ ko lan alquran bi nek lan kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bo mu mujju nek lan qur'anan lu nuy jang nek alquran mi arabiyan bi nek arab donc kon mujju luñ ko def kharafu alquran borom subhanahu wa ta'ala bi nan alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur def nañ alquran yalla mu ne yalla moy ki nga xamantene mo bind asaman yek souci dal ne ba pare mo def manam mo def avulumat lendemi war nur ak leer manam xam nga waxul wa khalaqa adh-dhulumata wan nur dal ne wa ja'ala adh-dhulumata wan nur parce que manam mom mo manam mbiri mu manam mom mo jël lepp mu nek ñaar mbir kess mu def leen muy ay lendum ak leer ay lendum ak leer alquran kon manam motax jaala fof man bu fekke maana khalaqa la mais da fay expliquer ni lendum yek leer yi yalla non la leen bindé ci tassam lende yé leer alors que khalaqa moy def dara lo xam tane dafa am processus mais bu fekkene dafa am ñaari masdar ñaari maf'ul manam ñaari complément d'objet ba paré nek ko d'objet direct hein ñaar yu tégalo limi tékki mom moy sayyara manam daf ko mujjé alors que fele khalaqa lay tékki manam ja'ala bele sauf que lutax mu jëfëndiko ja'ala te jëfëndiko wul khalaqa moy né bu né khalaqa da fay am processus alors que ja'ala amul processus wala lendum mo bind leer parce que lendum mi ngir ci ciosan lendum la don nekkon manam mais mu genn lepp jele ko ci lendum indi ko ci leer manam mo amal lepp wala legui bo xolé borom subhanahu wa ta'ala kon fi dafa wax né kon alquran daf ko def manam xam nga haagi damir bi mi ngi delu ci li nga xamne xam nañ ko muy melo borom bi subhanahu wa ta'ala ñu nekk loolu la def manam ne dako def ci ben process moy wacce fi wacce joge ñew ci sayyidina jibril alayhi salam ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga bu ñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam alquran daan ñewé ci mom sayyidina jibril alayhi wasallam di ko jangal nekkul woon comme ñun niñ koy jangé ni bi mu yexé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam mo koy capté xamna mbir mi ni lay li lay tek mu laq ko mu nekk arab lolu mom motax façon wax bi gëna metti ci mom comme ñu nekk ci ñaar saxé moy bi nga xamantene day moy kassar saratu jaras lolu la wax manam da fay melni kem manam li mu lay côté ndox voilà manam ndax nim dan def moy comme cloche manam comme tay bo xolé am mbip wala hein mbip ni mi def wala cloche ni bu ñëwé ci sa nopp nit ëf ko ci ni mi metté yeenbi sallam non la ka daan déggé non la daan metté bobu mu ne waxu ashadu alayhi bobu moy bi gëna metti ci man leg leg tamit malaaka bi ñew fekk ko neena motax après nu mu ne leg leg mu sanni ko ci rawu bi manam mu sanni ko ci bir xolam mu mokal ko neena fekk après na fa iza qad wa'aytu rek nga gis ne tak na affaire bi japp na ko leg leg alquran non la dama ñewé manam kon ci yoy da ngay xamné alquran nekul comme ni bu doon wacc ni da dal ñew taxaw ñu ra di koy ki jang ko nangam dedet mom da dal jek jek rek affaire bi wacc reuy manam leg leg motax sayyidat aisha radhiyallahu anha dal leg leg tang jamono ju sedd dang koy gis mu ñak toy xep ngir tangor parce que alquran mo wacc ci mom comme niko alquran inna sanuqi alayka qawlan faqilan ñi ngi san ñi ngi wacce xassuf nañu wacce ci yow kaddu go xamantene qawlan wax jo xamantene saqilan dafa dis manam lool la mais mom bu yexé su ko mom day xamni mbir mi li la mu exprimer ko jang ko exactement ni mu ñewé lool la sayyidina jibril alayhi salam bu ñew day ñew alquran bi lay indi mais bu ko indé ni mu ñewé nonu mom bu koy exprimer moy turjuman bi mom lañu wax ni moy turjumanu moy interprète bi manam ni mi ñewé nonu mom bu ko capté su koy joxe wat di joxe message bi mën nako jangé ci juroom ñaari xaraf yi am juroom ñaari façon yi moy ta jangelu alquran motax muy jangal ki bi façon jangal ki bi jangal ki bi mais yépp day delu ci wat ci lo xamantene ay paramètres la yo xamantene ci mom la ak mom yentou sa sallam ci côté léram ci côté nitéem ci côté moy comme niko cheikh abdass da bax radhiyallahu anhu léra lay fof ci côté bastu bi ci côté qabd bi ci côté wala côté yu bari dal manam adam yegi et cetera manam nga gis lettre xaraf yoy non la koy transmettre motax alquran borom bi kon subhanahu wa ta'ala suko kon bu ko yenti bok bu ko wacce ci yenti bi sallallahu alayhi wasallam motax mu dadi day wulbeutiku nek lak en arab alors que bi mi ñew nekul won lool d'accord bi mi ñew nekul won langue arab d'ailleurs bo xolé li lolu mën nañ ko gam le wallahi ma sallallahu ala ak li nga xamne mom moy langage processeur xam nga buma ñëwé di wax ak sama ordinateur man boy def langage processeur mo def informatique industrielle par exemple yo di nonu man bumay wax ak ki bi ay ki lay wax ak mom ci ay bit lay waxe ak mom ay bit han yo xamantene yépp han 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 non lay mel motax langage bi mo wax ak processeur moy assembleur langage assembleur programmation bobu ko yep bu moy wax ak mom ni mou koy gisse ordinateur bi en réalité yow ordinateur bi ngay jëfëndiko wala sa tablette bi wala yoy mom ay bit lay yoré affaire manam mom buy recevoir tous les messages en 1 0 lay koy recevoir 1 0 1 0 1 1 0 1 0 yep ligne yep lol non lay mel mais après mom daf koy transformer soit daf koy soxla transformer en décimal manam après mu nek comme ñun biñu def 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 après a ñu dis b c d voilà wala mu soxla ko transformer après mu transmettre ko en langage bi nga xamantene mom moy langage benen bi nga xamantene ñun mom lañu faral di jëfëndiko moy programmation moy en soit en langage C wala Java wala Visual Basic wala et cetera manam après ci lay doga manam bu ko recevoir manam yow boy wax ak mom yoy ngi utiliser yow soy wax ak mom manam informaticien bi la bëgg wax buy wax ak mom mom yoy lay utiliser mais su ko utiliser xam na ni langage assembleur bi après mom manam processeur bi nim koy joté ci processeur bi moy ay 1 0 1 0 1 1 0 1 manam code bobu lay yor ce qui veut dire que ni mom bu ko lire non mom bu lay transmettre ak message bi da koy jaaré ci langage bi nga xamanteni mom nga mom lañ ko programmer souvent bon langage c'est lay don ci ki wala bon mën na nek ça dépend ci programme mën na lek comme par exemple boudé Windows mom Visual Basic la hein wala yoy li nga gis après yoy nak lay guenné ngay gis yow li ngay gis ça dire que yow man limay lire souma koy xol mom comprendre lola ordinateur bi ci bir mel won non mom ay 10 rek la xam ay 10 11 10 solo ordre bi ci la lay transmettre la affaire ba sa écran yow nga gis li ngay gis tay manam yow sa écran bi ngay gis ni derrière ay 01 rek ka fa nek 10 01 10 01 et cetera manam amul lenn luddul 0 ak 1 jeexna mom day nek sa tarjuma langage binaire rek la xam hein donc mom day nek sa tarjuma exactement mom moy nek non en fait voilà voilà exactement mom legui non manam mom moy def voilà mom moy def processus bi manam ni mu nek ci tiosan bu ko guenni wi ba muy guennu di feñ ci ordinateur bi ordinateur bi yow li ngay gis moy langage yow bi nga xam en français wala en anglais wala en arabe wala yoy mom lolou yow lolou ngay gis alors que ci processeur bi ay 1 ak ay 0 rek mo fa nekkon mais ngay gis legui nak bu dal lay bindal une série de ay phrases ay lettres ay mu bindal la ay phrases hein ay page mais ordinateur bi xamou ko won non manam yandi bi nak sallallahu alayhi wasallam mom moy ci jouer role bobu ci cadre borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy ñew ay code la rek manam ni mu nekké nonu ci bi muy yexi mom bu ko recevoir ci la koy transmettre d'accord motax motax khola alquran lim ne wa nazzalna alayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim manam yow dañu wacc ci yow alquran di zikr bi mo alquran bi bu ko defé nga léral la nit ñi li nga xamantene mom moy dañu wacc manam dañu wacc ci yow la zikr fofu mën na tek sunna mais mën na sék lenen manam rek moy lepp li nga xamné yeen tib sallam daf ko yor mu nekk ci mom nek capacité ci mom pour mu mëna léral alquran di ñu wacc ci ñom nit ñi ndax nit ñi ñom andal na alquran bi muy wacc yalla daf ko wacc ci xet bi yeb mais yeren tib sallam moy canal bi nga xamantene moy canal bi nga xamantene fofu la affaire bi jaar mu nek ki nga xamantene mom moy exprimer deug deug wax ji pour wax ji manam meuna nek langage arab bi nga xamne mom la nit ñi di meun comprendre su jaar won ci canal bobu motax yeren tib sallam sirru bobu mo nek ci mom ba manam nek ci mom batax mom kesse la alquran mu won wacc ci mom rek moko atal mom kesse solo la day dem ci haqiqa muhammadiyya wala ahmadiyya non haqqatul muhammadiyya non lolou yeb ci haqqatul muhammadiyya la mais sauf que mom en fait ni mu nekké ñew nek nit xam nga comme haqqatul muhammadiyya moy ruham haqqatul muhammadiyya ruham la en réalité buñ waxe haqqatul muhammadiyya nan leer yeen tib sallallahu alayhi wasallam djublu wuñ ci leneen loolu ruh yeen tib sallallahu alayhi wasallam voilà legui nak ci lay mom bu recevoir affaire bon ruh bi benn parti la ci mais même mom yaramam caractéristique yi ko yalla bindé bast bi qabd bi nour gi leer gi adamiyé gi manam son caractère adamique tout en lui tout leppum day motax alquran nek jurom ñaari xaraf yoy motax mu nek ko mais lim nek ci borom bi mom kaddu la donc lolu benen mbir la bu important ni mu don wacce ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam est ce que non par exemple injil zabur ak tawrat est ce que non la wacce ci yenen yonenti yi ñew avant yonenti sallam ci waaw ñom ay yonent lañu alayhi assalam sans borom subhanahu wa ta'ala daan wacce ci ñom tamit kaddom malaka bi ñew indi ko mu nek kaddu me wala bok leg leg ñu bindu me dañ koy daan bindu ci ay keet mom buñ ñewé dañ koy bindu ci keet comme comme ñoo sahafi ibrahim sahafi musa sahafi shis hein ak bu idrisi hein ak tawrat injil zabur ak furqan yoy dañ daan ñew ci ay keet wala ci ay table comme comme yent yalla musa sallam moy al alwah alwa yoy nga xamantene mom lañ ko joxal ba mais boudé alquran mom amul benen processus bu mu jaar mudul ci yent bi sallalahu alayhi wasallam mais ci jëmmé bopom sallalahu alayhi wasallam alquran vraiment régime mom non wa alquran régime bu spécial la ba par alquran mo gëna fort motax mu gëna fort yenen yi ci def yépp kenn mënu ko falsifier lolou tam am ci gey gis sirru yoy ni ci nek le fait kenn mënu ko falsifier ba pare amna benen mbir bo xamantene bu am bu important la moy yenen kaddu yi manam tawrat injil zabur ak yoy yeb dañuy tektele haqiqatan kaddu borom subhanahu wa ta'ala mais ci anam giñ koy tektele moy sens bi manam pas expression jëmmi expression alors que yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam mom alquran bi bu yexse ci mom duggu bu ñewé nim ko intercepter bu koy reproduire da koy reproduire exactement comme même expression yi mu nekké ci nek melo ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam nim koy reproduire non lay dem boku tek yenen yi nga xamné day ñew indi cadre bi après ñom ñu produire sens bi ci kaw lolu motax yoy ñu mënu len falsifier alors que bi kenn mënu ko falsifier parce que ni mu mel dafa nek a l'état pur ni mu nekké ni motax ñun Allah alhamdulillah Allahu akbar xolal kaddu borom bi nga xamné ni mu nekké a l'état pur mo nek ak ñun subhanallah Allahu akbar hein légui kon yeren ci bi sallalahu alayhi wasallam lolu monam ci ngay gisé le fait que mu nek tour du man manam nek deug deug interprète kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala légi tay suma jëlé ben message bu mo bëgg transmettre ben message yeen ñi ñepp kenn ku ci nekk mo bëgg ku ko wax yow ma tassal yow dal lay wax message suba invité na la lolay message bi suba invité na la xam nga wax la jo xamantene message la bo xamne ben sens la bu nekk ci man sax ci sama jëm kenn ci ñun tay mënul dissocier message bobu ni mu nekké melo ci man ba takko man ak sama jëm kenn mënu ko dissocier mais suma ko exprimer mën na la wax yow suba invité na la Maulana mo bind ko lettre mais mo koy bind lettre français la koy bind parce que bu ko bindé ci wolof suba demain hein je t'invite dans de virgule yépp ci bir bu dé sun sam mom mo wax ko demain je t'invite on est là hein bu dé cheikh adam comme mon politicien là ah momi dama set nenen numa koy waxe c'est l'honneur de t'inviter voilà je me veux voilà l'humas plus mais wax ju ben la en fait voilà boudé seigne djuga mo bindul ko arab wala mo wax koko boudé seigne gor mak et cetera mom kenn ku ci nek dafa am processus bu may jaar ci mbindu ni ak wala wax ji wala bok ma xam sms la koy envoyer wala par mail wala dam koy envoyer message manam mu mu demé rek manam kenn ku ci nek façon bi mo koy bindé bi mo koy envoyer bi mo koy waxé mais le sens wax ji yi yep amul yi yep day du jëmmé sama sens wax mais luy tektale sama sens wax di motax alquran bi nga xamantene ñun mom lañuy jang koku mindeefu borom bi la subhanahu wa ta'ala mindeefu yalla parce que dafa composé wa ay lettres ak ay harf ba parce que dafa am ay voix te yoy yep yalla borom subhanahu wa ta'ala amuko contrairement ak ñan mujassima yi ak mu'tazila yi ñom biñu joomé ci point wowo ci lañu joomé ci kenn ku ci nek ni nga considéré kaddu borom subhanahu wa ta'ala ha légui tay buma né xam nga man alquran bi may jang sik nekul ci ni wouti nak alquran yow bi jang même bu dé fatiha bi jëmmi fatiha bi ma mokal mi ngi ci man mu nek fatiha ni mu nekké ci man wouti na ak fatiha bi nga xamantene mom lañu bind ci kay bi wouti na ak fatiha bi nga xamantene mom la kenen di jang wouti na ak fatiha bi nga xamantene mo nek fichier en tant que fichier ci ordinateur wouti na ak fatiha bi nga xamantene mom la yannabi sallallahu alayhi wasallam mokalon manam ak bimu don tari wouti na ak fatiha bi nga xamantene mom la mo nek ci lawhul mahfuz wouti na ak fatiha bi nga xamantene mom moy borom subhanahu wa ta'ala ni mu nekke maana bu sax ci nek melo ci mom wouti nañ mais benn bu ci nek ci day tektale ci mom comme ni nga xamantene benn bu ci nek ci sama wax yi ne invité na la suba yépp da fay tektale lan benn maana bu nek ci man voilà ba paré c'est à dire que langue bi mako waxé du lolu mom moy sens bi ci man la né langue bi mako waxé nekul lulul pour wax joju sens bi meuna accessible ci ki ci dess compréhensible lolu rek la hein lolu mom motax borom ko mi mune buñu waxé né alcorane mom day tektalé ci kaddu yalla gi nga xamantene dafa sax ci nek borom subhanahu wa ta'ala manam ci essence am yuriduna ñi ngi nam bi ci mom alquran al maqru wa bi ñi jang bi al sunnah na ci suñu lamini bobu lañ ci nam wo wote mom alquran bi ñi jang suñu lamini dal lu day tekkel ala al maana ci maana al qa'im bay aj taxaw bi zaat ci nek yalla al muqaddasat ba nga xamantene dafa sori lol lepp lo xamantene tak la ak wañe wo wote lolou moy kalamullah li kandu yalla lolou par contre moy kandu yalla mais comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ko alquran waxe fi ni hatta yasma kalamullah mbete nga manam wajo di deg kandu yalla limi manam kon day tektale ne limi deg moy alquran ñun biñu jang manam alquran bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko jangal lolou tudde kandu yalla ndax day tektale kandu yalla mais aussi yenenbi sallallahu alayhi wasallam le fait que mom muy wax mu nek ne mom la borom subhanahu wa ta'ala saxal na lolou kaddu yalla mais boudé ñun day tekk la kaddu yalla ci ñun qulna wa nañ ne hadha li itlaq jeyalu tasamuhan manam aku jéggal aku bayyi lolou manam tasamuh moy mané bon nañ d'accord ci nangam non nañ and nañ ci wala lolu manam moy dañ ko joyele non lolu moy pour rek pour meuna out compromis wa illa wa yasudul lolu fa ayna haqiqati nek manam jëmmi nek borom subhanahu wa ta'ala wala bok haqqatu muhammadiy bok wala bo non realité bi manam jëmmi deug mbir mi namu demé toti day joxé na annal qur'ana naka alqur'an almaqru bi ni jang bi alsunnatina suñu lamini dalum day tektela ala madluli ci lamuy tektele kalamillah kaddu yalla la tektelewul ala ay mi ci jëmmi nek deug kalamillah kaddu yalla loolu lañ doon wax sank la moy liñ doon wax moy liñ doon développer sank manam suñu alquran ñun biñu jang tektelewul kaddu yalla gi mais day tektele li kaddu yalla gi tektele manam mom lañ djublu won biñ nan mais ñun liñu jang wouté nak li yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam doon jang wouté nak bi nga xamantene manam biñ bind ci kay gi et cetera yoyu ay mindeuf lañ yi nga xamne mom lañ yor ñun parce que ñun par exemple buñ bindé parce que ñun buñu bindé benn ki kayit bind ci alcorane kayit gogu li ci nek sik nekku ci mindeef la parce que ñun déjà ay mindeef la li ñu bindu mindeef la ñun ay mindeef lañ ni jaar ñu mindeef la et cetera lool mo motax ñun suñu wax ji ci alcorane bi ñi wax ñun loolu mindeef la mais limi tekkale mool mindeef manam limi tekkale manam day tekkale lo xamantene leneen lay limi tekkale moy kaddu yalla mune fa inna ndax wër wër moy kalam allah kaddu yalla fi ma hiyati ci jëmmi jëmmi ni mu nekk deug deug wo mom al maana moy maana al qaim bay aji sax bi zaat rek ci nek nek borom subhanahu wa ta'ala mun tamisun gis nga dafa eulum manam dafa mur mudmarun lu neubatu la lo xamantene mudmar moy lo xamantene dafa manam du luñu mën tek beut duñu mëna tek loxo lu neubatu la la ibarata def amul ak ibara manam moy ay kat ay expression manam wax anhu diko meuna manam wolif ko manam amul dara luñu meuna wax pour meun ko exprimer wala tudraku muntamisun ak mudmarun wa mo seen difference bo ñun ñaan yi ba ci walu waaw en fait ki la rek tafsir la manam bi day leral bi ci dess muntamis moy lo xamantene moy lo xamantene da koy masala da koy neub de comme tay buñ mo bo neubé bi se beut neub dara manam moy lolu wala bok laqatu wala plutôt laqatu wala yoy lolu mum tamis lañuy wax dafa laqatu dafa neub dafa nek lo xamne kumpa la wala dafa neubatu mais mudmar moy lo xamantene xam nga comme dañuy wax comme xol mom lañuy tuddé abdamirul muhajjab wala hein moy wala moy li nek ci bir neubatu fa laqatu manam nek luñu yir comme tay motax damir buñ nane damir moy pronom ku fi nekul lañ ko wala en tout cas bu tektele tay buma ne buñu taxaw ni manan la yaw man kenen nangam mom en réalité damir manam du luy tektele kenn la mais lu neubatu la manam lo xamantene en réalité ba tay tu dogo tu lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyidina jabir radiyallahu anhu ñewé mais feug ne ñu ne ko kan la mu ne man la yeen ibn salam ubbi buntu bi nan ko ana manam waaw manam xépp manam rek manam buñ la woy yow kan ñu la manam loolu rek taxu ñu ci motax sayyidina jibril alayhi salam bi mu yegge ci asaman sa buñu laaje bu feugge buñ laaje kan la da nan jibril manam du wax ne manam parce que wala waaw mana xam nga ko ngi wala parce que man la kan la parce que kenn ku ci nek da nan mana mugo wala dafa mugo xam la dal manam xam nga pronom yi lol la en réalité pronom du tektele kep tay bu ñu non tok fi nan il nangam il fek xamuñu ku ñuy waxal man na mo il wala quoi tu nangam ki mais fek xamuñu ci mbolo mi kan la cey waxal yow parce que li tax ñu xamne man yow lay waxal moy xol bi malay xol wala joxon bi malay joxon wala yoy mais boudé yow mi nekko ci mbolo mi buma nan yow ci comme ni am kenn ko manan ko ya nga fatiko amna ben jour mi waxtan ci nangam ma joxon ñi nekku won ci jotay bu duñ xam kan lay waxal voilà donc voilà lool la quoi moy lu neubatu lu laqatu lu voilà ngay kon yoy manam kon alcorane kaddu yalla deug deug ni mu nekké mana la bo xamna dafa sax ci borom subhanahu wa ta'ala nek lu laqatu neubatu complètement de telle sorte que kenn mënu ko exprimer lool la wala tudraku te deful joté laho ñeel ko haqiqat ak deug deug na mu nekk réalité am deug deug kenn mënu ko jot wala tu'arafu te deful xam laho ñeel ko kayfiyatu ak naka manam circonstance de manière mënu ñu ko xam fa kayfa ana nu'abbiru lamay mana waxe di leral an wulif kaddu yalla li anna ndax kat haqiqata ho deug deug na mu nekk tabiatu dafa top li haqiqati ñeel deug deug wujudihi ak nek nek al mutlaq dañu doy manam yalla au moment où mom dafa nek ko xamantene son existence en tant que tel dafa absolu infini illimité indéterminé hein existence am non la mel niki non melom yépp non lañuy mel aussi. Donc la réalité même de sa parole, c'est-à-dire que moi, kalam, en tant que muy mana bi sax ci mom tamit nonu lay mel day indéterminé illimité infini absolu hein pré-éternel ba paré amul comme yalla tamit nimu nekké essence am en son essence amul lu mu nuru am melul nenn am yalla hein ne nurutu dara melul ak def ne et cetera amul d'ailleurs amul sax lu mel manam lool ci bopum manam xam nga yoy nekul ci place nekul ci temps et cetera ni ngi nonu kaddu melam ni non lañ mel aussi est ce day delo ci aya surat kafir wal yakun al bahru midadan bi kalimat rabb wa non lolu après wa mais xam nga en fait bokul du ben ndax kaddu yalla hein ci absolute voilà ci côté absolute waaw ci côté absolute bon à peu près mais mënu ñu wax tax batay ben la parce que fofu day jundju rek beuri way kaddu yalla voilà manam beuri way kaddu yalla limu nekk lo xamné du jeex du xat d'ailleurs suñ ko bëggoon exprimer bëggoon wax sens bi limuy tekki deug jiit sax mënu ko exprimer ci ay da voilà alors que fi luñuy wax fi ni day delu ci deug ni nga xamantene nonu la nekké kaddu go xamantene manam non la nekké melo manam fi melo bi lañuy wax alors que feulé sens yi lañ wax surtout ka voilà sens yi lañ wax manam que ni alquran par exemple bon manam motax ay fir yu bari la am lolu ben la ci fir yi ben fir bi moy su doon geej yep ay dalal ba nañ sax juroom ñaar geej ñu boole ko khalima manam garab yi ci nekk ci suuf ci yep nekk ay khalima buñu bindé li nga xamne moy maana yi nekk ci alquran bu jeex moy ben benen fir yi moy su yoy yep nekkon da khalima garab yep nek geej yoy yep nek da khalima yi nek no garab yep nek khalima munu ñu bind li nga xamantene mom moy cadeau yi borom bi manam buñu leen jëlé rek mu nek cadeau alquran cadeau borom bi la zabur cadeau borom bi la injil tawrat ñoom ñep ay cadeau yalla la ha ak yeneen yoy yep buñu doon jël cadeau yalla yep duñ ko bind du mënu jeex daal lepp lu nekk ci aduna bi rek di def lepp cadeau yalla la xana gisoo bimu ne même yent yalla isa alayhi salatu wassalam mu ndu ko tuddé cadeau mu wa kalimatu alqaha ila maryam mu nekk cadeau gu musalla ci sayyidatu maryam alayhi salam manam moy lepp lu nekk ci aduna bi cadeau yalla ci cadeau yalla la amé ci cadeau yalla la amé ba pare lepp luñu deg bruy buñu muntu deg lepp rek muy kaddu yalla la subhanahu wa ta'ala lolou mom motax ñuy mënd di deg kaddu yalla ci lepp manam lepp luñu deg ñuy deg kaddu yalla a travers lool ba pare lepp luñu gis ñu xamne yalla mo wax mbir mi mel non motax lolou mel non et cetera voilà lolou ay mom yoy lay juñu mais fi manam moy le fait que amul fumu tambalé amul fumu yam amul nu mu mel amul réalité munuñu ci ap accès manam dañu munul am accès ci réalité bi le fait que mu nek manam bu sax ci borom subhanahu wa ta'ala manam parce que alquran rek du cadeau yalla al kessé du cadeau yalla dafa gëna bari lool mais comme ci alquran lañu nek lool lañu wax ci lañu nek lolu dafa nek lo xamne dafa absolu dafa infini dafa illimité dafa indéterminé nek mana bo xamne dafa sax ci borom subhanahu wa ta'ala lolu motax parfois ñu wax kalamullah kaddu yalla djublu ci alquran kessé mais lañ leen wax kalamullah djublu ci melo bi ci jëmm bopam moy sifatul kalam ñom ñaar sa ba tay duñu ben xam nga tay sank ni exemple bi mëna jox légui ci cadeau que ci invitation bobu exemple bobu day tekkelé lan hein day tekkelé sama cadeau bi nga xamantene ben cadeau manam ci sama ben cadeau bu nek ci man bu deug ben maana bu sax ci man te mom moy dama bëgg dama la bëgg inviter maana bobu mom la exprimer ci façon yu wuté solo ki may waxal ak méthode bima waxe bima faire accéder message bi ci mom bax lolu moy ben mais lolu yépp en réalité du dara luy tekte la ben maana ci sama ben maana ci maana yu bare bare bare yi nek ci sama jëm parce que amna yeneen cadeau yu bokut ak bobu kessé suba dara la invité kessé du lolu rek la mëna wax amna yeneen donc buñu wax il faut que ñu différencier entre buñu wax cadeau yalla fekk alcorane lañ ci djublu comme fi ak buñuy wax kaddu yalla fekk sifatul kalam lañuy wax manam mu nekk meloy kaddu lool mom motax tay bu fekkante ne dag ma gis tay ma musoma gis musoma musoma gis xamuma nga deg fichier bi ni ni hein nga deg ko lan ngay comprendre da ngay comprendre ni ki amna melo kaddu gune ci mom lol moy li yanuma parce que ki limu wax ni ak nimu ordonner ak nimu amé ay sens day tektelé nak amna luñuy tuddé cadeau gu nek compétence ci mom mu nek attribut ci mom motax bu koy utiliser di mën wax ce n'est pas manam du lo xamné rek ay luñu enregistrer la rek mu koy produire sans mu am ci intention ci wax ko ci exprimer ko comme radio bi wala télé bi radio bi par exemple wala cassette bi buma ko tégon tay CD bi mën na mo produire lu bare ci wax mais comme ni nga xamantene mënuma ko melalay comme ni borom xam la xam nga tay mo jëlé ben CD wala ben ordinateur duggal ci fichier yi waxtan yu mësa exister ci aduna bi yépp def ko ci ben clé wala yoneen wala ay clé mu koy wax ba tay munul tax ma taxaw ne ordinateur bi borom xam xam la and ak nga xam xam ni ngi genné ci mom mais munul ba tay munuma ko tuddé borom xam xam waaw baax wala ni ngi nonu tamit munuma ko tuddé kuy wax borom cadeau lima mëna wax moy cadeau mi ngi genné ci mais du borom cadeau manam cadeau du melo ci mom manam du attribut ci mom outil le mom bu cadeau bi di jaar ci mom mais du mom moy borom cadeau bi mais limay deg mu koy wax daf may tektal cadeau gu nek ci kenen parce que ah parce que bu le fichier bi ci ordinateur go ngay degge lolou ngay comprendre lamay tektal moy ne ah amna ben way bu tuddu Mustafa kat cadeau gi li muy wax ngalam hein cadeau gi lolou lay tektal du deug voilà mais alors que bu fekkentene man tay yow mi ma degge ma par contre li nga meuna xam moy ordinateur mënuma ko askanale cadeau wala fiche wala lecteur bima yor wala yoy mais par contre Mustafa mën na ko askanale ak cadeau manam déjà damay différencier entre li may degge mu koy wax ak li nga xamantene mom moy attribut bi ne ci mom bi nga xamantene li muy wax ni ben parti la ci li sax ci mom ci manam ci attribut bobu ci mom moy compétence bobu le fait de d'avoir une parole hein lool nek ci mom lool fo mo meun ko différencier hein jam simple man la meuna identifier lool comme entre borom bi entre wa lool la lay wax xam nga tay mom la lay jox exemple xam nga tay yow le fait que nga meun différencier entre tay xol tay bu mo bindé ben lettre yana la yoneko président mom bu ko liré xamuma musuñu gissé mais mom su ko liré rek dana xamné ki dé li mu bindu ci lettre bi da fay tektalé ben maana bu sax ci jëmum mais ba paré ay idée yu organisé la yu nekk ci mom du idée yu désordonné hein émetteur wa yow tay bo bindu ben lettre moko liré dana cheikh abdam kat ki la motax bu nit bindé ben téré ñuy xamné ba xam amna xam xam wala amul xam xam parce que hein wala ñuy xam ba xam lan moy idéologie xam nga yow tay bu bindé téré rek bu bindé ben téré rek da xamné ah ci ni la mel ki yu bari la may jangal ci sa personnalité té and ak yow dang ko bind ké ba légui dégg guma nga wax ki ni la mel wala nga koy mënd mais subhanallah même journaliste yi so len dé lire ñom ñu bind wala écrivain yi di nga xam personnal sen personnalité voilà ak sen idéologie voilà ak mini non ak surtout sen capacité intellectuelle fan la tollu sen mini façon bi ñuy raisonner ak lan moy sen méthodologie yu yit dang koy mëna lire à travers limu bind mais yoyu kon ay maana la ay sens la yu nekk ci mom mu nekk compétence de telle sorte que ko façon bi mi waxé su waxé rek mom la la wax exemple de yakana detail bi wesson ke ni leg leg mën nga dugg ci sky bu kenn di wax ma xamné du mom moy wax keneen ay wax parce que ki dama xam ni mi waxé ma bu fekkante nak keneen koka xamna ko damay xamné koka mo wax and ak né pourtant du wax di la baye xel mais ni mu ñëwé la baye xel hein voilà donc lolu kon c'est un nak man attribut la bu nekk ci yow moy tax ngay mënd di wax légui nak attribut bobu nekk ci yow su fekkante man loy wax lu nekk rek da fay tektale benn mbir ci yoyu ci attribut yi ngay utiliser loy wax rek da fay am ci lenn lu muy pointé on est d'accord borom bi nak subhanahu wa ta'ala lay buñ delu sé comme yow tay par exemple ban légui le fait que par exemple may wax ni nga diko dégg amna loota jangé nga ci né man amna luñu tuddé cadeau bu nek ci man nek attribut ci man du deug mais le fait que sama wax ji rek sama wax ji kessé benn mbir la ci sama cadeau yi nek ci man sama cadeau yi sama wax yu bari bi benn affaire rek la ci mais amna yeneeni cadeau lolu nak dang koy différencier entre ça c'est sa parole manam sama wax la ak buñu waxé né la parole en tant qu'attribut et en tant que compétence bu nek ci man est-ce qu'on parle nous bëgg wax hein une différence entre attribut bi ak produit ou usage du attribut voilà exactement quoi différence la entre attribut bi ak produit ou usage du attribut tant ana bu borom bi rek subhanahu wa ta'ala ay cadeau manam attribut bi en tant que tel ben affaire la produit bi manam te alcorane nak ben la manam mais ni mu nek ci borom bi xam nga bu ne ci ñun dañ nane attribut ak usage produit wala produit ou usage lolu moy ben lolu bu ne ci ñun lolu lañ wax mais bu ne ci borom bi lepp dañ koy jël rek tudé ko cadeau and ak ne il faut les différencier comprendre voilà donc kon borom subhanahu wa ta'ala ba ñu ñaké xam deug mom moy manam ana naka la mel manam amul nu mu mel manam en réalité dafa acte absolu and ak ne comme niñ ko gissé won ci kunuzi buñ waxé yalla dafa absolu sax dafa infini illimité indéterminé lolu ci dim bobu lañ ko wax pour mu jégué xel yi mais sinon ni mu nekké ko xamantene ak sox dafa sori manam dafa nek ko xamantene teunkul non la nekke ko xamantene dafa genn ci tinké ko aussi ci infinité ci absolute ci indéterminé émination et cetera illimité donc biñu bi borom bi nekké ku mel non non la tamit melo mi yépp melé non mana yi sax ci mom yépp non la melé non tamit ñu kaddo deng kon nekam bobu dafa infini moy existence am dafa absolu mune wahiyata moy azatu nekam al mutlaq bañu doyal al muqaddas bi nga xamantene dafa sori lepp lo xamantene ak tak tak la ko wañe fakama kenn nga xamne la ko arafu xamuñu haqiqatu deug nek azat nek borom subhanahu min haytu ci anam bi nga xamantene ma mom hiye non la nekke hiye nona kazalika niki non la torofu de xamuñu haqiqat deug al kalam kaddu al azali nga xamne ko juk aji jitu la manam dafa absolu dafa dane dans l'antériorité absolue min haythu ci anam nga xamne ma mom huwa non la nekk non fi ayni zati ci ni mu nekké saxé ci jëmmi hein yalla mi mu nekk manam nekk al aliyyati ge ko du kawé gi nga xamne dafa yëkëti ko faratu dara ko kon deewu la jotté haqiqatuhu deug na mu nekk malam fek ma fek lam tu drak dajunu haqiqatuha na manam na jëmum nekk mom borom fana na mu nekk ci nekk manam au moment wu kon manam comme ni nga xamantene kenn du xam manam réalité essence yalla subhanahu wa ta'ala na mu nekk deug non tamit lañ dul xamé réalité kaddu yalla gi nga xamantene dafa infinie dafa absolu dans l'antériorité manam dafa pré-éternel comme na mu nekk lool la exactement comme ni nga xamné kenn mënu au moment où amuñu accès ci essence amu duñu am accès ci parole deng mu ne fala mat ma adde ak xemem tef ken mu nuta xemem fi dar ki ci jote haqiqataha deug na mu nek mom manam nek borom subhanahu wa ta'ala son essence bi wajhim ci ben walu bu mën don wala xalim lu tiagen ci anam la fi dunya du fi ci aduna wala fi alakhirah du fele ci alakhirah amul qala waxna subhanahu tudna mak sen langam wa ta'ala ci kawenam wala yuhituna tadeful pek bi ci mum ilman ak xam xam hein musulatu taha ay 110 manam wala yuhituna duñu pek bi ci mum yalla xam alhamdulillah xam xam yalla kenn munu ko serne ci xam xam ko munu ko xam ba serne xam lolo tax yalla hein kenn xamugo niko kenn rerewule wa yalla kenn rerewu rew mo dem bëkk bo dem amna lu tur nañ ko tur façon tour lañ dul mais dëkk bo dem rew mo dem gox bo dem jamono jo dem auto lañ ko tur xam nañ mais liñu xam manam liñuy riri ci mom moy ay melom hein ay et cetera manam buñ nane ki dafa riri yalla moy dafa riri manam katanam sañam et cetera wala mu rire ni deug mo bind mi manam wala bok du ne da ko rire mais da ko dese gem da ko dese deugal mais yoyep da na ko xam manam mais du ko wor wulu deugul ko gemuko nanguko ye lañ wax ak ay melom niki non lañuy rire we lan nekam deug manam ci walu nak nekam moy son essence mom dañ ko rire complètement yalla mom dañ ko rire complètement ci koto bo xam yalla bi yep ci touram yi la ak melom jeex na mais nek yalla deug ni mu nekk ko ken xam niki nonu buñu waxe kon motax yalla buñu neene ken xam ne tege attention touram yi ak melom yi tamit ken xamuko ba mu jeex amna ci yo xamne mom rek ko xam donc manam kon yalla ken xamuko waye kenn ririwuko ñepp ci digg bi la nekk legi ci digg bobu ci bir bobu ci lañuy rawante mais ñaar extrême yi mom ñepp ci yam ñaar extrême yi minde fa ñepp wax ya kenn xamuko kenn ririw fa kama kenn nga xamne baawu da non la sore dar ku jotté ak haqiqati deug zatihi nekum al aliyyati bay aji kawe mom borom subhanahu wa ta'ala kadhalika annaka nonu tamit bawda nonu la sore dar ko jotik haqiqatu deug al kalam kaddu al azali bay aji jitu manam bay aji jitu ci sax moy pre eternel moy dans l'antériorité absolue ka sa'iru fufat comme kem bolem melo yi al aliyyati aji kawe min al qudrat ma xam katanam ya wal iradat ak nam nam wala ilmi ak xam xam ila akhir sifati ba ci mujjentelu melo almaani ko tik mana kulha ñun ñep moy melo mana moy yu ñon wax moy jurom ñaari moy lan ak dundu al hayatu ñaaral mo moy al ilmu ñettel mo al qudratu ñentel ba moy al irad manam al hayat manam moy dund al ilm moy xam xam al qudrat moy katan ñentel ba moy al iradat moy nam nam moy volonté juromel ba moy al basar moy ak gis la vue jurom benel moy as-sama ak deg deg jurom ñaaral moy al-kalam ak kaddu yi ñoy melo yi nga xamantene ñoy melo maana sifatul maani yoy la jurom ñaar yi nak ba yi yep jeex kenn xamul yalla kenn xamuko deug deug realite yi nono katanu yalla deug deug nam tor kenn xamuko xam xam yalla non nam nam non et cetera parce que yeyep ay melo la yo xam dañu sax ci jëmum borom ci nek nekam deug deug subhanahu wa ta'ala ndax lan haqiqa haqa'iqha seen nek seen deug deug nañu nek moy seen realité tabi'atun aji top la li haqiqati ñeel deug deug nam wujudin amuk zaati ak jëm nek nekam fama lam fiq fama fiq lam tu'lam khamunu haqiqatu deug deug zaati ak nek nekam mam fek la realite de son naissance est inconnue et ignorée la tawrafu duñu xam haqa'iqha deug deug melo yu borom subhanahu wa ta'ala fa al-qur'an nak alladhi bi nga xamne bi ay dina mo nek ci suñu loxo bi dalun ay tekkel la ala madlulati ci lamuy tekkele ci tekkel kalamillahi kaddu yalla ta'ala ak kay di al-qa'im yi nga xamanteni ñom ne aji sax di zaati dem bopam subhanahu wa ta'ala on ci nek nak qala wa na subhanahu wa ta'ala aji kawaji allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun allah allah bur yalla alladhi ma nga xamne khalaqa binna sab'a jurom ñaar samawati asman wa min al-ardi ak ci suuf ci mithlahun ak kema manam wa min al-ardi en fait borom ko fami dañuy wuti ci tafsir ay bi maana bu ndek bi moy buñ ne yalla dafa bindu jurom ñaari asman ba par daal wamina al ard ak suusi mithluhunna kemam lu mel ni ñoom ay bi nga xamantene mom moy bu ndek bi manam pir mu ndek moy dañ ne yalla dafa bind jurom ñaari asman ba par daal mislahunna manam moy kemam manam souf ci lu mel ni ñom manam moy leur identique leur semblable manam mom moy en nombre kene yalla mi bindé asman mu nek jurom ñaar nonu la souf ci nekké jurom ñaar kon ci nombre la benen bi ci dess moy souci mislahuna kem asaman la manam ci mbind manam ni yalla ñom ñi ni yalla bindé asaman ci niki nonu nonu la bindé souci manam kon seen identité seen ki similarité wala seen le caractère semblable identique yoy mi ngi nek ci mbind bi bo mom dafa évident sax dayer que ni yalla mi bindé asaman ci man mo bindu souci itam mais ñaaral bi gis nañ ni comme ñom tolo wuñu ci al hajj ci volume ak magga ak reyay xam nga lool xam nañ ni tolo wuñ kon seen numéro du lool kon boba dañ nan ci nombre bi rek mo fi dess loolu ben wax la mais amna benen moy bi ñettel bi moy ne min manam bi manam mu nek ne buma djugge buma nekké ci soussi asamané tam djuroom ñaaral manam asamané djuroom ñaar lañ dans leur réalité moy asaman yenen yi moy yi nga xamantene yoy mom lañ wax saba samawati ni moy djuroom ñaari asaman yi nga xamantene yoy batil lañ djuroom ñaari asaman yi alquran di tuddu bokut ak djuroom ñaari asaman bokut ak ay asaman yi nga xamantene ñun mom lañ ñu découvrir di wax asaman dedet parce que baax asaman alquran daf koy defandiko diko doyal ci yu bari leg leg mu defandiko ko fek limuy tekki moy nuage comme anzala min as-sama'i ma'an mo wacce ci lu tukke ci asaman ndox lolou nuage lay tek manam mo wacce a partir de manam ci nuage lay lay wacce ndox lolou lay tek tekiwul asaman yi ñi wax yeneene bu waxe ci moy wacce ndox bu tukke ci asaman bu waxe asaman fek lim ci djublu moy univers bi moy lepp li nga xamantene dafa wuti ci souf ci nek univers lolu tamit daf koy wax comme bimu nan wax sama abanayna ha bi aydu wa inna la musimun asamani dañ ko tabax ci doole ak katan te ñu koy yaatal sa suné manam moy l'univers dafa am lu ñu tuddé expansion di yaatu sa suné lolu parfo asaman day yalla da koy wax fek lolu la ci djublu leg leg mu wax asaman fek lim ci djublu mom moy yi nga xamantene yoy yu exister en ga réellement mais batim lañ manam ci monde xeybu lañ bok bokku ci shahada manam ñun xamuñ ko ñi bok ci alamul xeybu ñom mën nañ ko xam comme jinné yi parfois motax dayer ñuy dem ñu leen di sanni xeer ak yoy han wala nañ bobu teyé ko teyé ko buñ ko buñ ko ki parce que dama bëgg mu jé ko mom ak benen bi ci dess leg leg ñu wax kon asaman fekk liñ ci djublu moy manam moy li nga xamanteni ñun mom lañuy gis bu ñu nekké fi ñun buñu to taxawé ci suuf ci suñu bëtt fi mëna yegg ci limuy gis loolu la ci djublu comme nan wal qad sayyana as-samaa ad-dunya bi masabih asmanu ad-dunya bi moy bo toké ci asama ci suuf ci lepp li lay tim ci sa kaw manam nga diko gis mu mëna nekk ci kaw dañ ko taralé ay lampe moy biddi wi fek lolou la ci djublu leg leg mo wax asaman fek lim ci djublu moy wala moy nak yi nga xamantene yoyu batir lañ ñu ci monde xeybu lañ bok jinni ak malaaka ak yoyu dinañ ko xam mais nit ñi duñ ko xam parce que ci xeybu la bok ah yenn walu yi dinañ ko xam tamit yoyu mom moy jurom ñaari asaman mo wax xalona saba asamawati ba pata ni tibaqan asaman dañ leen bi muy jurom ñaari wax ne dañ leen tégalé mu nekk ay étage yoyu par contre yu existé lañ réellement nit ni scientifique yek ñeneen luñu reuy luñuy xol ak divisioné duñu gis jurom ñaari asaman yoy jurom ñaari asaman yoy ci monde xeybu lañ bok motax ñi bok ci monde xeybu ño ci am accès ku ci bokul bokoti xolu doomu adama bi nga xamantene dafa dem ba ubbeeku ci univers bi mom mën na koy gis peut-être ci ñenn ni mais pas ñi nga xamantene ñom ño bokkuñu fofu té ñi nga xamantene moy mom té li lay wone jurom ñaar yoy effectivement gisna nan la tuddu waji tuddu Bruce Bekay Maurice Bekay Maurice Bekay bimu nan le Coran la Bible et la science muy wax nan djourom ñaare amane manam na djublu wuñ ci nombre bi manam parce que arab bi day wax djourom ñaar nangam en réalité fofu lim wax du non djourom ñaar lañ ci djublu effectivement lan mo koy wone hadithul isra wal mi'raj yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mi ragnal da doon dem asaman bu nek ñu feug ñu ubbi et cetera mo lay wone djourom ñaar asaman yi ñu existé lañ réellement djourote djourom ñaar lañ ëpp ñu ko effectivement ba paré lool mom moy xaq xab manam mom moy zahir bi moy alquran suñ wax di utiliser souvent djourom ñaar mu indi ko ci place bari moy wonani djourum ñaar nombre bi ci bop lu ci djublu ba kérok ñu am preuve bu wonani leneen la ci djublu comme amuñu preuve bu wonani leneen la ci djublu te alquran djourum ñaar la wax djourum ñaar lañu japp boole ko boko deugerele hadithu al isra wal mi'raj bom moy hadith yi nekk ni yentou sa sam tukki rañana mom day xef la en réel la djourum ñaar mais sauf que mom liko duggal ci erreur bom moy dafa bëggol jël affaire bi lekkale ko science bi te fofu par contre science bi ci fofu science yi nga xamantene moy science yi nga xamne dafa aju ci monde tangible bi ci xam xam yoyu amul accès ci asaman yoyu ndax asaman yoyu ay asaman lañ may yu batin lañ motax yenen ci sa sam bu fa demé lan lay wax dana gis na fa yenen ci diw amna ay malaaka yu fa ne nangam yoyu ñun duñ ko tek beut kon lolu côté batin la lay la kon alquran tuddu asaman fekk jurom ñaar yoyu ci jubul fekk asaman soos la ci jubul mais du saxal mais borom bi nak di wax ne di wu tuddu fi benen asaman bo xamantene ci manam ci aya bi moy bo nekk ci souf amna juroom ñaari asaman yo xamantene nit ki da la ko gis manam dinañ ci meuna dina meuna am ci seen aduna ak sa bo mo na meuna wo minal arbe te bu ñu nekké ci suuf tukki ci suuf amna juroom ñaari asaman yu existe tamit ci ñom moy nit ni moy couche couche voilà ça ça faire xawma lan faire nangam faire bo juroom ñaar la bobu nak la alquran di jundi bimu nan wasama izat raja wala baro asal baro raja del manam raja mo luy delo ci mbiri moy buma sané par exemple ay information mu meun ko capter ci satellite par exemple indil mako wala bok am lo xam et cetera manam yenn wala moy day delo ci wat mbiri kon asaman dañ ci djublu lool legui nak mu am kon benen mana aya bi moy lool wax lool yef mom moy kon pour wax manam li nga xamanteni possible nañ ci ci aya bi legui ay manam me legui muy wax nak legui mu ne ay liñ ci nam moy matlulatu legui tay par exemple bu jele aya bi ne yalla bind na djuroom ñaari asaman ma faré ci souci amna djuroom yu mel non manam kemam ak manana yuñ la ci wax ni legui manam limi tek mu ne ay liñ ci nam moy ñom manam mom limu nam ci limu bëgg wax legui daf koy prouver ci argument ci wax ni moy madlulati tektale hadal kalam yile kaddu moy ben Allah moy yalla legui kaddu gi da fay tektale baat bu ñu wax Allah te moy lan huwa moy yalla Allah baatu Allah huwa moy al alam lay mandar gal di tektale bi woné ala dhati ci nek al aliyatu gadi kawedi al wajibati nga xamne aji war la al wujud ak nek tef lool mom lañu xam moy definition Allah Allah moy yalla buñ ne la lan moy Allah lan moy yalla da nga nan yalla tour buñ ne yalla ñi ngi ci manam day indiquer di tektale di woné manam pour ni mën ko xam tour la buñu tek ci ki nga xamne mom moy nek teef gi nga xamne mom ak amam mom dafa war ci essence bi nga xamne mu koku ak amam mom dafa war te muy nek teef gi nga xamne mo gëna kawé yépp mo fété kaw yépp ngene waw muna wa khalaqa batu khalaqa nak manam moy bind na dalun day tektela ala insha'i ci sos ma lepp lo xamne ba'daha ginnawam la manam lepp lo xamantene ñew na ginnaw yalla rek boku tek yalla rek dan ko sos manam sos bobu minal adami jele ko ci ñak am ilal wujudi indi ko ci am lool moy khalaq kon aya bi ben dafa tektela ami Allah tektela la ak han bindu manam moy sos wa sab'a am jurum nya dal lu tektela ala al adami ci lim al ma'lum bañu xam amna lim buñu xam buñu tuddé set nombre buñu xam buñu tuddé set nombre bobu lay tektel ngani waw mune wa samawat asmani dal lu day tektela ala al qibab manam ci tek bi nga xamne moy plafond al murtafa'ati bi nga xam dañ ko yekati fawqana mu nek suñu kaw sab'a muy jurom ñaar kon asaman yi muy jurom ñaar yi mbir yi nga xamne ay teeg lañu xéetu plafond la ñu nek ci suñu kaw gënno fété kaw motax mo asaman moy lepp lo xamne kulluma sama sama rek mo loolu lañu tuddé asaman moy lepp lo xamne dafa fété kaw rek loolu lañu tuddé asaman mais yi jurom ñaar yoy nga xamne motax ñuy wax yoy lañ ci jublu ngani waaw mu ne wa melal ardu ci suuf mislahu na lu melni mo mu ne waaw dalun day tektela ala sabay ci jurom ñaar al basut yi nga xamantene lan lañ leen moy layta yi nga xamne moy basang jurom ñaar basang yoy al mun basitat nga xamantene mom lañu lal taxtana mu nek suñu fouf moy kon jurom ñaar liñu tud suuf si ni wa yete ñom tamit moy suufi maalumat luñu xam lañ ay couche la leg fal kalam kaddu al qa'im bi aji taxaw bi zaati ci nek borom subhanahu wa ta'ala di kawji manam te moy allah alladhi khalaqa ba ay bi jeex wa madlulatu lolou kon moy kaddu gi nga xamne dafa sax ci mom wa madlulatu limi tektale hi moy allati li nga xamantene zakartu mom la tuddu fi ci mom manam yi yu muy tektale la wa ma'lumun te luñu xam la fi ayni tahqiq manam bok na ci luñu xam fi ayni tahqiq ci deug buñu bëgge xootal mbir mu nek ba saxal ko annal madlula moy lañuy tektale khayruma bokut ak li nga xamantene dal la day tektale ala yu jëm ci mom manam mbir mi bu indiquer dara bokut ak limi manam sama loxo bi bu joxagne dara li ñu xam moy jëmmi la mu joxañ bokut ak joxañ ji ci te bu bopam voilà li annal kalam ndax kaddu yalla fi nafsi ci jëmmi bopam manan mana la qa'iman bay aji taxaw bi zaat ci nek nek la yasah du wer an yakuna ci mu nek ayna jëmmi ajramin ay ay jëm manam ayna nek nek ajramin ay jëm moy ay koor manam ajram samawan moy jëmmi asmani wal ardina ak soufi c'est impossible que yalla hein kaddo nek jëmmi asamaani yepp soufsi han fahiye yi madlulatun yi tektela la luñu tektela fi ci mom wonat kona ñun nak wax biñu wax bi adil ayati ci bila aya manam ñun netale giñ koy netale wat diko resiste wat allah alladhi khalaqa as-samawati wa min al-ardi mithlahunna ila akhir bam je han manut kona ma nekul lut kona suñu wax gog illa lulul dalu ñu tektela ala madlulil kalam ci li nga xamantene mom la kaddu mom lay tektele al kalam kaddu al azali gi ejjitu ma kaddu bu jitu ga lamay tektele ñun suñu kaddu gi loolu rek lay tektal waliyete moy lan ajramu jemi as samawat as samaan wal ard ak sus wal bo al bayna ak sus fa fadal la tektele na kon mu tektele kon bi hala ci mbir ñi ñu wax an naqiraatna na suñu jang alquran giñu jang alquran dalatu day tektela rek ala madluli ci lamay tektela alkalam kaddu yalla alazali gay ko djitu ga la tektelewul ala ci ayni deug deug alkalam kaddu alazali gay xam tane moy ko djitu tektelewuko fa in qultum bo waxene innal kalam naka kaddu alazali gi nga xamni moy gu djitu ya mutahidun manam dafa nek lo xam tane dafa dexeño ci dara rek ma andak annahu nak mom borom subhanahu wa ta'ala tudna mak sallaga wa ta'ala di kaw ji qala dafa wax ne moy walaw anna ma fil ardi min shajara khalwal bahr yawm muttahidul haqiqa la yatajazza après dama dafa amat benen muttahidul d'accord voilà muttahidul haqiqati voilà manam nek nekam deug deug lepp dafa teunku ci dara dafa dexeñu ci ben mbir la yatajazza utadu khajale ko wa mahmulatuhu te li nga xamantene mom la han mom ci mom lañ ko meuna yan manam limu yanu mutaaddidatun dafa limu ila ghayri nihayatin ba ci lo xamantene amul lim fa kayfa ana nak yasihhu kon ci lay wéré an yu xala ci ñu wax al kalam kaddu gi nga xamne mutahidun han manam ñuy wax ne kaddu gi kat mutahidun dafa dexeño ci benn mbir ma andak na anno nako mom borom subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ji kay ji qala dafa wax ne walaw annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafid wala manam ila qawli ba fum na ma nafidat kalimatullah moy suratul luqman ay verset ha bo xolé kon fi limu laaj lan la manam mu en fait li muy laaj ni question bi moy ñun liñ développer sank entre différence bi ñu wara def entre cadeau gi en tant que melo ak cadeau yi en tant que en tant que voilà voilà exactement moy sens bi nga xamantene mom lay tektale ci ben ci sama bir cadeau yi wala lolou lay question bi lolou xamna legui peut-être que li geul comme timis gi day mi ngi jégué ñu baye ba jotaay bi di ñu ñu yéggé na ci walu bob inshallah wala bu ko defé ñu gën ko gi wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin